Al-Ariat, le scalpitanti. بسم الله الرحمن الرحيم. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. والعاديات ضبحا. Per le scalpitanti ansimanti. فالموريات قدحا. Che fan sprezzare scintille. فالمغيرات صبحا. Che caricano al mattino. فأثرن به نقعا. Che fanno volare la polvere. فوسطن به جمعا. Che rompono in mezzo al nemico. إن الإنسان لربه لكنود. In vero l'uomo è ingrato verso il suo Signore. وإنه على ذلك لشهيد. In vero è ben conscio di ciò. وإنه لحب الخير لشديد. In vero è avido per amore delle ricchezze. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. Non sa che quando sarà messo sotto sopra quello che è nelle tombe. وحصل ما في الصدور. E reso noto quello che è nei petti. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Il loro Signore in quel giorno sarà ben informato su di loro.